Slam Mix Marathon. Win vandaag een compleet verzorgde trip naar Ibiza. Listen and go to Ibiza. Right now. Jarno van der Wielen. Boost your summer. Your summer. Dit is Slam. Oh jawel, je staat gewoon misschien wel op Ibiza over een week. Dankzij je vrienden van Slam hoor jij het vluchtnummer voorbij komen tijdens een van de Ibiza-sets later deze middag. We geven je als een malle naar de Slam app en slam.nl. Dit uur krijg je Luke Solomon. Muscles of steel, my mind of complex computers. Daily I struggle for understanding, and daily I breathe to be understood. I'm a man, that's all I am. How they say we needed them, who? Yeah, we did all the work. Used to say we 3/5. What? Compromise for y'all perks. Fuzzy math, cheap tricks. Colonize the whole earth. Now they wanna plead the 5th. Call them out, the truth hurts. For greenbacks, cuz they doubted my impact. Cuz dress natural straight back, snuff said. Won't be no setback, all sauce. No, I'm a bet black, all cost. Double in bed back, gloves off. Run up and test that, yo loss. Motto is mind over matter like make believe. All while I'm minding my baby's needs. I can't sweat nothing they say to me. Long as I handle my J-O-B. Never been average above it. Rose out the gutter, was in it, not of it. A rose to the challenges, careful ain't cutting. Growing no matter if shady or sunny, cause I'm a man. Nothing more, nothing less, just a man. I'm a man, that's all I am. Just a man, just a man, just a man. That's all I am. Just a man, just a man, just a man. That's all I am. Just a man, just a man. Violen hoef je helemaal niet alleen naar het Vrijthof. Ze zitten ook in de Slam Mix Marathon in de set van Luke Solomon. Een hele goede morgen. Bij de track van Girls on the Internet en Affirmations hoorde je voorbij komen. En het moment dat je net je trein mist en dan realiseert... Hey, kan ik extra lang naar de Mix Marathon luisteren? Wat een lekker gevoel. Dento, leuk dat je luistert. Welkom bij Slam. We'll be right back. feet. People clap your hands. People stamp your feet. Happy people. Mixmarathon, bijna 8:30. Dit is Luc Solomon in de mix. Sign. Application. Aan mijn pakketje vandaag snel. Kom door Mike, die gaat als een raket op de Slam Mix Marathon. Marathon niet op de radio. En je blije pakjes in het ochtend van het jaar. Op Luc Solomon in de mix tot 9 uur. Aan de lijn. Sam Divine, zometeen een uur lang in de Slam Mix Marathon vanaf 9 uur. En laat je nog één keer horen voor Luc Solomon. Vandaag een mooie dag, je maakt kans op een trip naar Ibiza. Hoe? Dat hoor je zometeen. Maar we gaan je alvast een beetje lekker maken, want waar ga je naartoe op Ibiza? Je hoort het nu. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.